राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बतावे बात हिलनी चाहिए, ऐसा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हम भगवान के ही है, शरीर के और संसार के नहीं है, शरीर के और संसार के नहीं है, न शरीर के है न संसार के है, भगवान के ही है एकदम। इस बात को दृढ़ कर लो फिर काम बहुत ठीक होगा। जन्म कर लिया है ऐसी मान लिया है बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर लिया उनको देना चाहिए, कर लिया तो दृढ़ करना चाहिए। किसी छात्र से किसी पुरुष से किसी विकार विचार से ये हट न सके ऐसा कदम हम भगवान के ईश्वर अंश जी वो विनाशी नमृतस्य पुत्राः ईश्वर अंश जी वो विनाशी ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ममैव अंश भगवान के ही हैं हम बिल्कुल। ये बात बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है और सच्ची है। गीता में रामायण में उपनिषदों में तीनों जगह आती है अमृतस्य पुत्र, वे अमृत परमात्मा के पुत्र है। सब शरीर और संसार को मान लिया, हम शरीर के हैं ऐसा मानना चाहिए, संसार मात्र के हो गए। कोई भाई है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई स्त्री है, कोई बेटा है, धन है, संपत्ति है, घर है, ये सब अपना नहीं लगेगा। बिल्कुल बाप झूठी है, ये साथ में लाए नहीं और साथ में नहीं जा सकते नहीं। इस बात को दृढ़ करने के लिए भगवान के ही है, भगवान साथ में सदा रहते हैं। नरकों में जाओ तो भगवान रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो भगवान रहते हैं, मृत्यु में होते भगवान रहते हैं, और भगवान की प्राप्ति मुक्ति हो जाते हैं भगवान साथ रहते हैं। आनंद प्रेम जब होता है साथ रहते हैं, अच्छी और बुरी दिशा में सुख में और दुख में भगवान कभी छोड़ते नहीं और शरीर कभी साथ रहता नहीं। संसार और शरीर कभी साथ रहता ही नहीं और भगवान और साथ कभी छोड़ते ही नहीं। कितना पक्का संबंध है हमारे एकदम। फिर भेदवादी भेदवादी या भेदवादी कुछ कोई नहीं है, भगवान के हम हैं, दास हैं, माता है, पिता है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यम त्वमेव त्वमेव सर्व संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं है, पक्की बात है, एकदम ठीक बात है। जो दिल कर दिया है पहले तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं कहा कर लो। ये बात सब छोटे बड़े सब सब ऐसी अमृत में सच्ची बात है। शरीर और ये साथ में नहीं है, शरीर साथ में रहेगा नहीं, क्योंकि बालक बना आपके साथ में था, क्या आज बालक बना साथ में है? और किसने छोड़ा? आपने छोड़ा नहीं, तो बालक बना साथ है ही नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ सकते नहीं। शरीर साथ में रहा नहीं, रह सकता नहीं, शरीर साथ में था नहीं, अगर था तो ये शरीर कैसे होगा? और साथ है नहीं, साथ रहेगा नहीं, साथ रह सकता नहीं। संसार साथ था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, और भगवान अलग हो सकते ही नहीं। सो सर्वव्यापक है, सब में परिपूर्ण है, बोले कैसे? आकाश वत् सर्वगत नित्य, जैसे आकाश ये सदा सबके साथ सदा प्रकाश सत्येगा कृतंग लोगी, जैसे प्रकाश सब वो व्यापक है। आप बैठे हैं तो प्रकाश नहीं, आप जाए तो प्रकाश नहीं है, कोई नहीं तो प्रकाश सही है, प्रकाश में सब बैठे हैं। अक्सर सूक्ष्म आकाश में नौ परिप्रेक्ष्य सर्वत्र अवस्थित हो रहे थे, आत्मा कर्तरी बहुत नहीं है, एक निश्चित पक्की बात है। सब जीवन में होते जा सब सब चौथा अध्याय में इसी ध्यान से समित हो नहीं, जैसे देती प्रत्येक जोर में सकनी है वह सब घास हो छपस्तु भस्मसात तथा सर्वानी गई, ये ज्ञान है, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, कभी मिटने वाली नहीं है, सदा रहेगी अटल। भगवान की दिशा तो सब मम अपने सब मम बताए, मेरे पैदा हुए हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे पिता की हुए। भगवान ने कभी अलग किया नहीं, यू जैसे गंगा जी है बहुत पवित्र है, परंतु गंगा बढ़ करके नीचे आ जाती है, पीछे खाना में ज्यादा ज्यादा बीमारी, वो गंगा जी अशुद्ध होता, मरने का समान अशुद्ध, वो चढ़ गए गांधी छोड़ दिया, गांधी छोड़ दिया, ऐसे आप जल भर लिया हो वो गांधी छोड़ा है, वो पवित्र छोड़ दिया वो पवित्र हो गया। इस वास्ते भगवान को हमारे छोड़ देते, भगवान भगवान छोड़ते है ही नहीं, इस वास्तव पवित्र होते ही नहीं। भगवान कभी किसी जीव को नहीं त्यागते, पापी से पापी का भी भगवान त्याग नहीं करते, भगवान तो अपना मानते ही है, अब माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, अब स्वीकार करे चाहे न करे, भगवान ने तो प्रमाण ही रखा है। परंतु भगवान के मानने से तू तो नहीं हुआ। जैसे घर में रहता हुआ घर भी कभी काम नहीं आता है, वही घर का दूध दू कर गए निकाल कर भी दिए जाए तो काम आता है। घर का हुए ही निकाल करके दिया जाए तो काम आएगा। तीनों गाय में है भी वो काम नहीं आता। ऐसे सब में परमात्मा है मैं काम नहीं आता। अरे जान करिए जाता है तो वो भी काम आता है। अलग जान करिए वो भी किसी संत महात्मा के द्वारा जाए तो बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा। ऐसे संसार सब बदलने वाला है, भगवान बदलने वाले नहीं है। अनुभवी पुरुष के द्वारा दिया हुआ जो है वो चीज पक्की होती है। सच्ची बात होने पर भी, बात सच्ची होने पर भी कहने वाला सच्चा देता, बिल्कुल देश की बात पक्की एकदम। अब तो उस बात विचित्र ही है, वास्तव में भगवान ही हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है। शरीर संसार रुपये पैसे जमीन जायदाद जिसको अपना माना है बिल्कुल नहीं है। एक सदाम मात्र और भगवान अपने हैं, छोड़ेंगे नहीं कभी। अपने कमी है जो भगवान अपना नहीं मानते, इस कमी को दूर करना हमारा काम है। क्यों हमने ही अपने को भगवान से नहीं मानना है तो हमारा किया ही काम होती। हमारी की हुई गलती हमें मिटा महल में रहेगी। एकदम सच्ची बात है, हम करें भूल उसको दूसरे कैसे मिटा, हम मिटाओ तो बड़ी सुंदर मिल जाएगी दूसरे कैसे। वो ज्ञान हमारा ही है, परंतु हमारा किसी महापुरुष की बात दिया जाए तो बहुत लाभ है। स्वयं तो स्वीकार कर स्वीकार, एक बार सरल देश है, एक बार सरल देश दृढ़तापूर्वक, वो दृढ़तापूर्वक बनने हमारा वो दृढ़ता और कच्ची रहे तो दृढ़ भगवान से मांगो। अपने अपना विश्वास दृढ़ न होता हो और विश्वास को दृढ़ करना हो और दृढ़ होता नहीं है तो भगवान से मांगो। इस विश्वास को भगवान जरूर देंगे। जिसे कल्याण होता है वो चीज जीव को भगवान जरूर देते। जैसे मनुष्य दिया है बिना मांगे ही, ऐसे बिना मांगे देते, मांगने से भी जरूर देते। हम भगवान के भगवान हमारे निश्चित पक्की सच्ची बात एकदम जोश बात। भगवान वो अपना नहीं मानते ये बहुत बड़ी भारी हानि है। संसार अपना मानते हैं, संसार अपना रहेगा नहीं। हम आए जब क्या लाए साथ में, ये जाएंगे तो क्या ले जाएंगे, कुछ नहीं। करोड़ों अरबों रुपया अपने पास हो एक खोली साथ, ये छदाम भी सच्ची बात है। सच्ची बात वो दृढ़ता से मान लेना चाहिए, स्वीकार करो। मामा है वहां से एकदम सच्ची बात है। अरे बहुत बड़े भारी लाभ की बात है। सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपये से फायदा नहीं होता, इतना फायदा अरबों रुपये से फायदा नहीं होता। संपूर्ण विश्व मात्र का राज्य मिल जाए तो फायदा नहीं हुआ, कुछ काम नहीं। एक रेती के दाने मिले कुछ नहीं। विद्वान लोग जो लक्षणा से मानते हैं विश्व अपना है, वास्तव में है अपना, सच्ची बात है। सच्ची बात को स्वीकार किया, स्वीकार न करे तो भी है तो समझ नहीं, परंतु स्वीकार किए बिना हमारे वो लाभ नहीं होता। इतनी बात तो है तो भगवान हमारे संदेह नहीं, एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत की एकदम पक्की बात है। हम भगवान की केवल भगवान, केवल भगवान ही मेरे और कोई मेरी चीज नहीं है। संसार में कोई चीज मेरी नहीं है, क्यों संसार ये जो चीज है वो मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, अवस्था मिलती है बिछुड़ जाती है, बल भी मिलता है बिछुड़ जाती है, निरवता भी मिलती है बिछुड़ जाती है, साथ रहते ही नहीं। भगवान से तो है ही नहीं, महान घोर नर्क में जाओ तो भगवान नहीं जा सकते। भगवान सदा साथ रहते, पक्की बात सच्ची बात एकदम। उमा राम समय तुझे उमा ही गुरु पितु मातु बंधु और कोई नहीं अपना, पक्की बात है, सच्ची बात, सिद्धांत की बात है, लाभदायक बात है, बहुत फायदे की बात है। शब्द नहीं हमारे पास कोई, क्या शब्द, निर्विश्वास करो अपना है। अब क्या बताओ, बताओ हमारे पास कोई शक्ति नहीं, मान लो, मान लो ये बात। ज्ञान मार्ग में जान लो और भक्ति मार्ग में मान लो, स्वीकार कर लो, ज्ञान हो जाओगे एकदम बहुत सच्ची, बिल्कुल सच्ची बात है। हम तो कह सकते हैं भाई, कोई हमारे हाथ की बात नहीं है। आप कृपा करो, आप कृपा करो, हो जाएगा, हो जाएगा, संदेह नहीं इसमें किसी बात में। एक बार दीदा बोलो विश्वास कर, पुनर्मोह में जानने के बाद फिर मोह नहीं होता। यहां में सिद्धांत हम कृष्ण मां मेरी तत्व का इतने सारे सिद्धों में कोई एक मानता है, हमने सबके लिए सुनो एकदम पक्की बात निश्चिंत जाओ। फिर बस गांव के मन भजन का आचार गाओ के आचार प्यास भरोसे कुमरी के स्रोत पाओ बोला। भगवान ने कृपा मानो है कृपा से बात धारण हो कृपा स्वीकार करो। हमारी गलती मुझे हमने मना है हमारी गलती को हमें सुधारेंगे नहीं विश्वास कर दो फिर सपा हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ग्रंथी एक नंबर।